kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. Vita Secret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 29 listopada, jest 14. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Nowy wariant koronawirusa wywołuje niepokój na całym świecie. Jeszcze dziś rząd przedstawi nowe obostrzenia. W obawie przed nową mutacją Unia zawiesza loty z RPA. Naukowcy mówią za późno, wirus już jest w 9 państwach Europy. Od środy zmiany w opłatach za przejazd autostradami. Rozpoczyna się właśnie spotkanie ekspertów zespołu do spraw badań genomu i mutacji wirusa SARS-CoV-2. To w związku z pojawieniem się mutacji Omikron. Sytuacja jest niepokojąca, dlatego rząd zapowiada nowe obostrzenia. Jak powiedział premier, szczegóły przedstawi dziś minister zdrowia. Przedstawimy pewne dodatkowe ograniczenia. Przedstawi je pan minister Adam Niedzielski po to, żeby właśnie przede wszystkim z tych krajów, z których ten wirus przybywa do nas, można było się przed nim lepiej ochronić. Do tej pory w Polsce nie mamy potwierdzonego zakażenia wariantem Omikron. Sytuacja Polaków w krajach, w których rozwinął się nowy wariant, jest na bieżąco monitorowana, zapewnia resort dyplomacji. Chodzi o kraje, które mogą niedługo zostać odizolowane, mówi rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Takim przykładem jest Republika Południowej Afryki, gdzie staramy się zapewnić powrót do kraju pewnej ilości ludzi. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni dokładnie zostanie wyjaśnione, ilu Polaków będziemy musieli sprowadzić, ilu Polakom pomóc. To nie jest tak rozprzestrzeniające się zamykanie, jak to, które miało miejsce półtora roku temu, więc to jest troszeczkę łatwiejsze zadanie, ale nasze wszystkie placówki konsularne pozostają w kontakcie. MSZ nie wyklucza wysłania samolotów po polskich obywateli w krajach objętych restrykcjami w podróżowaniu w związku z nową mutacją. Świat jest mocno zaniepokojony pojawieniem się nowej wariacji koronawirusa. Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia w trybie pilnym zwołało na dziś spotkanie ministrów zdrowia grupy G7. Unia Europejska zawiesza loty z RPA. Izrael i Japonia całkowicie zamknęły granice dla obcokrajowców. Australia zdecydowała, że opóźni o co najmniej 2 tygodnie otwarcie granic dla obcokrajowców. Dotychczas na antypodach potwierdzono 5 zakażeń wariantem Omikron. Premier Australii wyjaśnił, że ta decyzja da czas naukowcom na zebranie danych na temat nowej odmiany. Sądzę, że na tym etapie powinniśmy działać w sposób bardzo ostrożny. Nasze granice były już wcześniej zamknięte. Teraz wiele państw podejmuje środki, które Australia stosowała już wcześniej. Do tej pory odmianę Omikron koronawirusa potwierdzono w 9 krajach Europy. Po sfałszowanych wyborach prezydenckich przez Aleksandra Łukaszenkę Polska udzieliła pomocy 20 tysiącom obywateli Białorusi, którzy poszukiwali ochrony na terenie naszego kraju. Ponad 10 tysięcy uciekinierów otrzymało polską wizę ze względów humanitarnych, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. 13 tysięcy osób, które deklarowały poszukiwania pomocy na terytorium Polski, plus dodatkowo 7 tysięcy osób, które wjechały na podstawie programu Poland Business Harbor. Pomagajmy Białorusinom, którzy chcą pracować, prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski. Niezależne białoruskie media zwracają uwagę, że w tym roku Niemcy udzieliły azylu politycznego ponad 2 tysiącom obywateli Iraku. W tym czasie ani jednego azylu w Niemczech nie uzyskali białoruscy opozycjoniści. Mniej zwierząt będzie wykorzystywanych w eksperymentach. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która ma zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach. Chodzi o ograniczenie ich liczby, zastępowanie ich modelami badawczymi oraz zmianę metod na takie, które przynoszą zwierzętom mniej cierpienia. Od środy 1 grudnia zmienią się zasady opłat za odcinki autostrad A2 i A4. Manualny system opłat przestanie działać. Dotyczy to głównie samochodów osobowych i motocykli, wyjaśnia szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska. Przejazd aut osobowych, motocykli autostradami A2 Konin, Stryków i A4 Wrocław, Sośnica będzie się odbywał bez konieczności zatrzymywania się przed szlabanami. To jest tak zwany tryb free flow. Szlabany na miejscach poboru opłat zostaną na stałe podniesione. Obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu. Rezygnacja z manualnego systemu poboru opłat nie oznacza darmowych przejazdów. Brak opłaty to grzywna w wysokości do 500 zł. Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą, pisał Balzac. Oni są żywym przykładem, że wiedział, co mówi. Dziś poznamy laureatów nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. To wyróżnienie dla nietuzinkowych aktorów młodego pokolenia. Wśród nominowanych znalazł się Tomasz Ziętek za rolę w filmie Hiacynt w reżyserii Piotra Domalewskiego. Od momentu Zbyszka Cybulskiego zaczęło się pojawiać takie zagadnienie aktora filmowego już bardziej. Mimo, że on w tradycji teatralnej był wychowany i też tworzył

Co ukryte w średniowiecznych księgach fascynowało już kilkaset lat temu, ale i fascynuje dziś, bo dramaty, proszę Państwa, rodem z dzisiejszej prasy, mogę powiedzieć, brukowej, lekkiej, łatwej i przyjemnej, chociaż jednak cały czas pełnej dramatów ludzkich. To samo działo się kiedyś, w podobnej odsłonie dzieje się dziś. Zapraszam Państwa na wycieczkę do Gnieźnieńskiej Biblioteki Katedralnej, która to zaliczana jest do największych, najstarszych i najbogatszych w Polsce. Rafał Muniak, nasz reporter, mówi: sprawdźmy, jakie skarby słowa ciągle się w niej znajdują i jakie są odkrywane. Bardzo ładnie to brzmi, skarby słowa. To proszę. Święci nie byli, prawda? Bywały bójki między kanonikami, jakieś kwestie kobiet krążących gdzieś tam pomiędzy plebaniami. Prawdziwe historie bez znieczulenia i wygładzenia faktów, sięgające jeszcze czasów bitwy pod Grunwaldem, zawierają dokumenty sądowe, które w 2012 roku odnaleziono przypadkiem pod dachem Gnieźnieńskiej Katedry, mówi Jakub Łukaszewski z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. To taka pikanteria, nie? I dokumenty są teraz systematycznie konserwowane, odnawiane i odczytywane. Duża część spraw dotyczyła sporów małżeńskich, kwestii unieważnienia małżeństwa. A z blisko 2000 kart akt sądowych udało się zakonserwować kolejnych 50. Są niektóre w zupełnych strzępach, bardzo trudno je rozprostować. Mówi konserwator Marzena Szczerkowska. Dokumenty sądowe obiegowe, które zazwyczaj były niszczone. Jeden z największych tego typu zbiorów dokumentów w Polsce, w Europie. Prace, które są dofinansowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Ale na konserwację i ochronę czekają dla potomnych jeszcze całe kilometry półek Archiwum Diecezjalnego w Gnieźnie. To możliwe także dzięki trwającemu programowi prywatnych mecenasów Skarbów Słowa, mówi dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Gnieźnie ksiądz Michał Sołomieniuk. Dzięki nim kontynuujemy pracę nad księgą metrykalną z Mogilna. Z ksiąg metrykalnych to przede wszystkim chrzty, śluby i zgony, chociaż zdarza się, że w takich księgach księża proboszczowie zapisywali na przykład pierwszy przejazd kolei żelaznej, pożar czy też epidemię. I mecenasów Skarbów Słowa wciąż przybywa. To osoby pochodzące z Gniezna, jak na przykład Maria Wichniewicz. Jest to zaszczyt być mecenasem właśnie w archiwum archidiecezjalnym, najbogatsze w naszej ojczyźnie. Ale zdarzają się też ofiarodawcy z dalekiej Australii, czy chociażby rodacy z zagranicy, tacy jak pan Mirosław Dobes. Przyjechałem z Hamburga, zajmuję się odtworzeniem historii mojej rodziny, a chciałem po prostu dołożyć swoją cegiełkę, żeby jak najwięcej starych dokumentów zostało odtworzonych. A olbrzymi gnieźnieński księgozbiór katedralny wciąż zaskakuje badaczy, którzy od 10 lat prowadzą jego inwentaryzację. W tej chwili zinwentaryzowanych jest blisko 12 tysięcy starodruków. Jest to jak na instytucję kościelną zupełnie wyjątkowa sytuacja. Mówi profesor Piotr Pokora z Uniwersytetu w Poznaniu. Udało się odnaleźć najstarszy polski ekslibrys, należący jeszcze wtedy do biskupa drzewickiego, potem do arcybiskupa gnieźnieńskiego. 2 lata później odnaleźliśmy najstarszy, tym razem świecki ekslibrys, należący do kanclerza Szydłowieckiego. I niespełna rok później udało się odnaleźć nieznany skądinąd wcześniej z druku fragment tekstu Mikołaja Reja, to jest rozprawa między kotem a lwem. Ten tekst był znany z rękopisu, który jest przechowywany w Bibliotece Książąt Czartoryskich, ale nikt wcześniej nie wiedział, że były próby jego wydania drukiem. I to jest skarb też niesamowity, zabytek języka polskiego, tym bardziej, że ten tekst, który próbowano wydrukować, te zachowane fragmenty, są inne niż rękopis. Jeszcze słowo a propos akcji mecenatu Skarbów Słowa. Ta akcja prowadzona jest od 9 lat w celu ratowania zabytkowych ksiąg i dokumentów. Osoba prywatna, firma, instytucja może takim mecenasem, proszę Państwa, zostać. Konkretnego zabytku słowa pisanego może zostać mecenasem, który to wymaga pilnej konserwacji, jeśli kogoś nie stać. Może również się z sąsiadami złożyć i być takim mecenasem częściowym. Szczegóły tej akcji dostępne na stronie mecenat.archidiecezja. 22 minuty po 14, to jest trójka do trzeciej. Crazy, can't be 13 lately. We're so hopelessly fated. ważny temat społeczny, chociaż wydaje mi się rzadko podejmowany, proszę Państwa, już za chwilę w Trójce. Dzieci, których opiekunowie, rodzice odbywają karę więzienia, przeżywają podwójny dramat, podpowiada mi nasza reporterka. Podwójny. Pewnie tych dramatów jest więcej, bo i rozłąka, i lęk, i stygmatyzacja społeczna, i przede wszystkim tęsknota, bo to w końcu mama, bo to w końcu tato. Przychodzi mi taka historia chłopca, który mówił: to tata, ja ci teraz wskoczę do kieszeni, nikt mnie nie zobaczy, wprowadź mnie za tą kratę i wszystko mi pokażesz. Już za chwilę więcej na temat organizacji Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja, bo tak się ona nazywa, i działań podejmowanych przez to stowarzyszenie. 26 minut po 14. Ciągle w modzie. 29 minut po 14. Można powiedzieć, że te dzieci są cichymi ofiarami przestępstw swoich rodziców. Członkowie Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja organizują spotkania dla pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli, bo właśnie szkoły są przestrzenią poza domem, w której to dzieci spędzają najwięcej czasu. Miejsce spotkań też jest nieprzypadkowe. Organizatorzy chcą, aby pracownicy oświaty doświadczyli tego, co przeżywają ich uczniowie, kiedy odwiedzają rodziców w zakładach karnych. Tutaj dzieci, które odwiedzają rodziców, są pobieżnie kontrolowane przez funkcjonariusza, czy ją po prostu sprawdza wykrywaczem metalu, czy jakichś niebezpiecznych narzędzi przy sobie nie posiadają. I następnie tutaj tym przejściem zadaszonym przechodzą na salę widzeń. Kapitan Anna Margelist-Czajczyk, rzecznik prasowy dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie. Tutaj w krakowskim areszcie to są dwa pomieszczenia rozdzielone na prawo i lewo. Przychodzi mi taka historia chłopca, który mówił: to tata, ja ci teraz wskoczę do kieszeni, nikt mnie nie zobaczy, wprowadź mnie za tą kratę i wszystko mi pokażesz. Po prostu dzieci chcą wiedzieć, one i tak sobie muszą jakoś tą rzeczywistość dopowiedzieć. Ewelina Startek, Małopolskie Stowarzyszenie Probacja. Mogliśmy się spotkać w fajnym jakimś hotelu, ale wybraliśmy tutaj areszt śledczy w Krakowie po to, żeby też pedagodzy szkolni mogli doświadczyć procedury wejścia do więzienia, być przy stoliku w takiej przestrzeni, przestrzeni, w której spotyka się dziecko z rodzicem. Na samym początku czułem ogromny strach. Ta pleksa to było coś najgorszego, bo to, co ja lubię najbardziej, moja mama również, czyli po prostu przytulić się. Moja mama znajduje się w zakładzie karnym. W grudniu będą 3 lata, wyrok dostała 5-letni. Zawsze jak się widzimy pierwszy raz, po prostu stoimy, przytulamy się, nie wiem, jakieś 5 minut czasu. I tak samo jest podczas pożegnania. Najtrudniej chyba się pożegnać. Właśnie tak, ten widok, jak ona odchodzi po prostu. Odwraca się oczywiście, macha i tak dalej, a później my już wychodzimy z zakładu karnego, wsiada się do samochodu, kontynuuje się swoje życie po tym, co właśnie stało się przez tą godzinę czasu. To jest dla mnie najtrudniejsze. Druta Kamyszwina, pedagog szkoły podstawowej z oddziałem integracyjnym numer 107 w Krakowie. Niestety na dziecku, które przeżywało taką sytuację, rozpoznawalne były symptomy. Wie pani na przykład pójście w agresję, w kradzieże. Takie rzeczy się zdarzają i to się nie bierze znikąd. Myślę, że stereotypy dotyczą trochę tego właśnie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Agnieszka Szeliga, Żywioł, Małopolskie Stowarzyszenie Probacja. Zapraszamy pedagogów do współpracy. Szkolimy, pokazujemy, jak my pracujemy, jak można wspierać dzieci, trochę naświetlamy problem. To jest taka wiedza bardzo specjalistyczna, której nie da się wyczytać z podręczników. No, ja skończyłam resocjalizację i tam nie było o tym powiedziane, jak sobie radzić w takiej sytuacji. Dopiero jak spotykamy się z ludźmi, którzy rzeczywiście pracują w taki sposób, to nam daje wiedzę, którą my możemy wykorzystać. Sylwia Kolbusz, jestem pedagogiem szkolnym w liceum plastycznym. Byłem w klasie maturalnej, w szkole amerykańskiej, podchodziłem do matury międzynarodowej i jakby to był bardzo ciężki czas, bo cała sytuacja miała miejsce w grudniu, a w maju pisałem maturę i jakby w ogóle nie byłem w stanie uczyć się, nie wiedziałem, co się dzieje. W tamtym okresie nie miałem w ogóle wsparcia. A słyszał pan za plecami, że to jest ten syn? Słyszałem, tak. Słyszałem i uważam, że nie ma nic gorszego. Osoba, która jest skazywana i przez sąd, i przez społeczeństwo, osoba osadzona równa się zły rodzic. Nie wiemy tego. Skoro ja nigdy nie widziałam tej osoby w roli rodzica, to skąd ja mogę wydać opinię tylko na podstawie tego, że odbywa karę, że był złym rodzicem? Tak się nie da. W Małopolsce co najmniej 5 tysięcy dzieci posiada rodzica w więzieniu. W całej Polsce takich dzieci jest ponad 100 tysięcy. Joanna Gąska przygotowała te relacje. Dziękuję bardzo. Club a friend like me, but she didn't. She noticed a lot of girls giving up their phone digits. She didn't wanna be one of those hoes in clothes exploiting the body from head to toe. She had glossy lips, she was swaying the hips on the dance floor, and every nigga splashing the grip, trying to impress her in vain. She gave no play, niggas hit her up for numbers, and she said no way. I thought to myself, let it go, then roll on beat. But like Smokey said, she really had a hold on me. I couldn't stop staring, I started to fantasize with her. Voices in my head said she's tantalizing, yeah. Even if I moved to the other side of the party, I had pictures in my head of her moving that body. I was beside myself with hunger pain, so I slowly walked over and I asked her, what's your name? What's your number? I would like to get to know you. Can we have a conversation? The night is young, girl, give me a chance. What's your name? What's your number? I would like to get to know you. Can we have a conversation? The night is young, girl, give me a chance. She gave a smile, but I got no answer. Though it took a while before she gave a chance. She's acting cold, I offered her a drink. She turned me down flat. She said, if you want my name, you gotta do better than that. I said, okay, now your shit don't stink. I'ma walk away, only tried to buy you a drink. As I began to walk away, she said, I'm sorry for real, but every guy in the club tried slipping me pills. I don't trust that, each and every one will lie to you. I said, I understand, but it's not what I tried to do. I wasn't even gonna come to your table, but if I didn't, I knew that I'd regret it later. I go after what I want, but I got class for me. No need to slip a pill if I want, as she gave me a funny look. I couldn't tell what it meant. She let her guard down and on a conversation went. What's your name? What's your number? I would like to get to know you. Can we have a conversation? The night is young, girl, give me a chance.

To w górę, to w dół, to uśmiech, to łza. Nie spinaj się tak, nie dmuchaj się tak. Pokochaj bez słów, bez sensie tym sens. Mój świecie, bądź zdrów, to fajnie, żeś jest. Życie to żart, Piotr Rączewski. No, muszę przyznać, że rzeczywiście to też chwila, jak, tak jak było w piosence i z perspektywy tej rzeczonej już wcześniej czterdziestki, trzeba przyznać, że to będzie jeszcze krótsza chwila. Życie to żart. A czym się różni żart od dowcipu? No, to teraz Parol został zagięty. Prawda? Jestem na deskach, jestem na dnie, tak jak śpiewał Piotr Rączewski. Mi się przypomniał taki dowcip, który zrobiłem tacie, a mianowicie ulepiłem z plasteliny ptasie mleczko. I go poczęstowałem. Cudowny dowcip. Tak. Znakomity dowcip. Przez jakiś czas przestał mnie lubić. Ale tylko przez jakiś czas. Przez chwilę, potem, którą, tak. którą trwa życie. No, że rzeczywiście coraz szybciej to wszystko idzie, ale jest coś, co pozwala nam się bujać na tej huśtawce. Ale czym się różni żart od dowcipu? No, chciałem po prostu filozoficznie chciał bok, redaktor, ale to nie jest taki program, my tutaj mamy rozśmieszyć. Żart jest chyba pojęciem bardziej ogólnym. Mm-hmm. I może żart jest taki bardziej elegancki, no bo to ptasie mleczko to był jednak głupi dowcip. A żartem by było, gdybym, nie wiem... Pozastanawiajmy się, a tymczasem niech zaśpiewa... Kto? Hanka Bielicka. Nie zaśpiewa, opowie. Opowie nawet. Niech opowie Hanka Bielicka. Proszę kochanych państwa, mnie strasznie smutno, ale ja muszę od państwa odejść. A dlaczegoż to, Marysiu? Co się stało, nasza dobra Marysiu? Proszę państwa, mnie się przytrafiło i będę miała dziecko. A mówiłam, żeby Marysia nie wychodziła wieczorami. No trudno, stało się. Nie damy zrobić krzywdy Marysi. Masz rację, kochany. No niech Marysia nie płacze. Niech Marysia u nas zostanie już z tym dzieckiem. Dziękuję państwu. Minął rok. Proszę kochanych państwa, strasznie mnie smutno, ale muszę od państwa odejść. A dlaczegoż to, Marysiu? Co się stało, nasza dobra Marysia? Znowu mnie się przytrafiło, będę miała dziecko. No trudno, stało się. No niech Marysia nie płacze. Niech już Marysia zostanie u nas z tym drugim dzieckiem. Dziękuję państwu. Minął rok. Proszę kochanek państwa, strasznie mnie smutno, będę musiała od państwa odejść. A dlaczegoż to, Marysiu? Co się stało, nasza dobra Marysiu, znowu? Tak, właśnie, znowu się trafiło i będę miała dziecko. Niech Marysia nie płacze, jak już się chowa dwoje, to już niech będzie trzecie. Dziękuję bardzo. Tylko niech Marysia uważa. I znowu minął rok. O, proszę państwa, bardzo mnie smutno, będę musiała odejść. Co, znowu? A dlaczego Marysia musi odejść? Pełno bachorów w domu, ja się do dzieci nie godziłam. No właśnie, i wtedy też opowiadano dowcipy radiowe i zupełnie niezły dowcip. Na pewno nie byli to państwo dulscy. No, na pewno nie byli i rzeczywiście ta wyrozumiałość. Myślę, że tego teraz brakuje. Piotr Rączewski śpiewał o wspinaniu się. Tak? I tak z tym posiadaniem dzieci ludzie się spinają. Tymczasem chyba... Ja myślę, że Marysia wręcz odwrotnie. Marysia wręcz odwrotnie i że dawniej do tego wszystkiego był taki bardziej luźny stosunek. No nie wiem, z tego co wiem, to pokojówka przynajmniej przed wojną opuszczała lokal, zachodząc w ciążę. No, moralność pani Durskiej... Mm-hmm. Nie wzięła się znikąd. I nie wziął się znikąd też te, nie wzięły się znikąd też te magiczne trzy razy w dowcipie. Zawsze jest trzy razy powtarzanie danego wątku plus tak, puentka. I potem charakteryzuje, poznajemy dowcip, natomiast w żarcie ilość powtórzeń jest nieograniczona. Nieskończoną ilość razy. I ile razy? Raz, dwa, trzy, do nieskończoności. W żart, czyli żart dąży do nieskończoności w przeciwieństwie do dowcipu. Tak, dowcip jest osadzony w realiach, natomiast żart się wymyka. Tak jak? Żartowni się na przykład są, nie wiem, rzucają portfel na sznurku, to świetny stary dowcip, prawda? Czy skórkę od banana, żeby ktoś się poślizgnął. Praktykowałem to w jednej z telewizji, po czym rzeczywiście ktoś ten portfel pochwycił. Miał nożyczki schowane. I się tak, no i cóż, ciężka była przeprawa tak naprawdę. Bo nie chciał oddać, no to już jest jego, bo znalazł. Tak. Jak mój piesek, jak coś znajdzie, trudno mu odebrać. Tak, a to są wszystko takie żarty, żarty. Żarty, żarty, żarty. Kabaret nijak, kabaret nijak, a my się już z Państwem żegnamy. Gdzieś w człowieczym środku wierdzi świdruje, choć jeszcze w zarodku, ale już grasuje. To robak natchnienia, gryzie mnie w przełyku, coś do powiedzenia ma mi na języku. Żarty, żarty, żarty, żarty pisać muszę, bo do żartu warty styczną trza mieć duszę. Żarty, żarty, żarty, żarty pisać muszę, bo do żartu warty styczną trza mieć duszę. O, nie lubię roboty, bo jestem artysta. Ja za parę złotych żart piszę na czysto. Słuchaj, seniorita, ja wezmę gitara, pod oknem o rękę twą będę się starał. Żarty, żarty, żarty, żarty pisać muszę, bo do żartu warty styczną trza mieć duszę. Żarty, żarty, żarty, żarty pisać muszę, bo do żartu warty styczną trza mieć duszę. O, o, o, o, o, o, o, o, o. Tutaj nie Hiszpania, bajki, żarty, baśnie. Kwitnie żartomania, bo to Polska właśnie. Żart na zamówienie, żart to rzecz publiczna, to społeczne mienie, jak trawa w doniczkach. Żarty, żarty, żarty, żarty pisać muszę, bo do żartu warty styczną trza mieć duszę. Żarty, żarty, żarty, żarty pisać muszę, bo to żartu warty styczną trza mieć duszę. O, gdzieś w człowieczym środku wierci świdruje, choć jeszcze w zarodku, ale już grasuje. Tasiemiec natchnienia w żartach koralików rozsypał marzenia i zdechnął ze śmiechu. Żarty, żarty, żarty, żarty pisać muszę, bo do żartu warty styczną trza mieć duszę. Żarty, żarty, żarty, żarty pisać muszę, bo do żartu warty styczną trza mieć duszę. O, żarty, żarty, żarty, żarty pisać muszę, bo do żartu warty styczną trza mieć duszę. Żarty, żarty pisać muszę, bo do żartu warty styczną trza mieć duszę. Pieśń o żartach w tonacji molowej? No, tak można podejść do sprawy jeszcze w hiszpańskim takim zawołaniu i zagraniu. Za 5 minut 15 serwis Trójki. Za dziś serdecznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Wszystkiego najlepszego.